Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. De såg sig själva som ett slags västerländsk kulturell försvarsorganisation. Under 1950- och 60-talet utkämpas ett hemligt propagandakrig i Sverige. Det är en del av kalla kriget och striden om det neutrala Sverige står mellan USA och Sovjetunionen. Vi vet ju alla att det enda krigsfall vi kan tänka oss, det är ett angrepp från ryskt håll. Det främsta vapnet i kalla kriget är propaganda. Det handlar om att vinna hjärtan och hjärnor hos civilbefolkningen. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place. Då talar vi om de största propagandasatsningar som någonsin har genomförts i världshistorien. 1952 bildas Svenska kommittén för kulturens frihet i Stockholm, en underavdelning till Congress for Cultural Freedom. Via ett kontor i Paris finansieras det hela i hemlighet av CIA. Paris kollade vad vi skrev naturligtvis. Det var viktigt. Bara det borde ju gjort oss lite misstänksamma. Snart blir flera av Sveriges främsta författare medlemmar i den svenska underavdelningen. Som Vilhelm Moberg och Eivind Jonsson och Harry Martinsson. En propagandaavdelning upprättas på amerikanska ambassaden i Stockholm. Uppdraget är... Svenskarna ska se USA som den självklara ledaren i världspolitiken. This is the voice of America in New York. Både USA och Sovjetunionen kämpar för att vinna över det neutrala Sverige på sin sida. Det blev USA som gick segrande ur striden. Kriget fördes på flera olika fronter. Med hjälp av en CIA-finansierad kulturtidskrift. Värvning av framstående personer ur den svenska kultureliten. Propagandaartiklar som publiceras på nyhetsplats i svenska tidningar och amerikansk styrning av delar av den svenska pressen. Att ambassadören för ett främmande land via LOs ordförande tar en skribent på en socialdemokratisk tidning i örat som sen också rättar sig efter detta. Då går man ju faktiskt i främmande ledband. P3-dokumentär berättar om ett propagandakrig som engagerade och utnyttjade några av Sveriges mest kända personer. Människor och organisationer som medvetet eller omedvetet arbetade för underrättelsetjänsten CIA och amerikanska propagandamyndigheter. Ja, att ha stått on their payroll, det var ju mycket märkligt. Du lyssnar till P3-dokumentär om CIAs hemliga propagandakrig i Sverige. Ett program av Henrik Arnstad och mig, Lovisa Lam Nordenskjöld. Man har ju kanske föreställningen om att kalla kriget var i första hand en militär konflikt. Man tänker Koreakriget, man tänker Vietnamkrig, man tänker koloniala frigöringskrig och proxykrig i Afrika och på andra ställen. Men då glömmer man ju att kalla kriget var en kultur. Alltså det var någonting som skedde och omformades och reproducerades varje dag. Och det här gjordes ju framförallt genom propaganda. Och då också då främst genom kulturell propaganda. In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world. Under fem långa decennier genomled världen kalla kriget. Den globala konflikten där öst stod mot väst, kommunism mot kapitalism och USA mot Sovjetunionen. Det främsta vapnet i kalla kriget är propaganda. Det handlar om att vinna hearts and minds, hjärtan och hjärnor hos civilbefolkningen. Just nu studerar historiker supermakternas propaganda i Sverige under 1950- och 60-talen. Det var kalla krigets livsfarligaste år, då världen allt mer balanserade på gränsen till kärnvapenkrig. P3-dokumentär berättar om nya forskningsresultat, uppgifter som kan skriva om Sveriges moderna historia. Historikern, filosofie doktor Mikael Nilsson vid Stockholms universitet, har forskat om den amerikanska propagandakrigföringen i både svenska och amerikanska arkiv. Uppgifterna har publicerats i internationella vetenskapliga publikationer. Enligt Mikael Nilsson skedde propagandakrigföringen i symbios med den tidens mest kända svenskar i offentligheten. Den kulturella propagandasatsningen som båda supermakterna gjorde, och även andra länder då förstås, men alltså det är ju främst Sovjetunionen och USA som vi talar om när vi pratar om det här propagandakriget och om den konflikt som kalla kriget var. Då talar vi ju om de största propagandasatsningar som någonsin har genomförts i världshistorien. Den konflikt som skulle utveckla sig till kalla kriget började ta form under andra världskrigets slut 1945. De forna allierade som hade besegrat Nazityskland, det kommunistiska Sovjetunionen och det kapitalistiska USA blev till supermakter som behärskade världen. Trots de ideologiska skillnaderna mellan stormakterna fanns det vid slutet av andra världskriget förhoppningar om ett fortsatt samarbete. Men det skulle inte dröja länge innan relationen mellan USA och Sovjetunionen började kärva. Redan 1947-48 började man tala om ett kallt krig. Alltså ett krig som inte främst fördes med vapen. Kalla kriget blev ju i hög grad en kamp mellan ideologier, där det gällde att försöka vinna befolkningarna för det egna samhällsformationen. Professor emeritus Alf W. Johansson är en av Sveriges främsta historiker och har skrivit flera böcker med inriktning på Sverige och världen under 1900-talet. Sverige hade ju under andra världskriget fört en neutralitetspolitik. Den var inte obruten i alla avseenden. Vi hade tvingats till vissa eftergifter, men neutralitetspolitiken var aldrig någonting som man övergav. Efter andra världskriget så försökte Sverige, eller de utrikespolitiska föreställningarna kretsade mycket kring tanken att Sverige kanske kunde spela en slags brobyggarroll. Man var intresserad av att inte göra någonting som kunde försvåra samarbetet mellan öst och väst. Man tänkte, det här måste vi bygga på. Om vi ska skapa en fredlig värld så måste andra världskrigets segrarmakter kunna samarbeta. Kalla krigets mest påtagliga front skär rakt igenom Europa. Från Ishavet i norr ner till Medelhavet i söder. På den västra sidan finns länderna som ansluts till USAs försvarsallians NATO, även kallad Atlantpakten. På den östra sidan finns länderna som tillhör Sovjetunionens maktsfär. Norden är splittrat. I väst, NATO-länderna Norge och Danmark. I öst, det sovjetdominerade Finland. I mitten, ett ingenmansland, det neutrala Sverige. Det hade ju betydelse, förstås, säkerhetspolitiskt och geopolitiskt, vad Sverige gjorde eller inte gjorde efter kriget, när man skulle förhålla sig till det nya läget. Lars Ilshammar är filosofie doktor i historia och chef för Arbetarrörelsens arkiv. Nu fanns det två supermakter och två sfärer. Det fanns NATO, det fanns Warszawapakten, det fanns USA och Sovjetunionen. Skulle man fortsätta att förhålla sig åtminstone till namnet neutralt, eller skulle man inleda ett aktivt organiserat samarbete med, det enda alternativet som var aktuellt var ju med västmakterna då. Och eftersom Sverige har ju en lång gräns, Sverige är ett långt avlångt land i norra Europa, så skulle ju det ha påverkat hela det säkerhetspolitiska läget om gränsen mellan öst och väst hade dragits mitt i Östersjön jämfört med att hamna betydligt längre västerut som ni gjorde nu. Det skulle ha lagt om kalkylen både för USA och NATO förstås, men också för Sovjetunionen. Sovjetunionen skulle förmodligen ha känt sig betydligt mer trängt i ett sånt läge av NATO om Sverige hade tagit en sån ställning. Så det var ju en fråga som spelade in när man diskuterade neutraliteten efter kriget. Under kalla kriget utgjorde alltså Sverige en stor del av fronten mellan öst och väst. Sverige var viktigare än vad vi kanske föreställer oss idag. Den politiska debatten i Sverige dominerades av den socialdemokratiska regeringen som styrt sedan 1945. Utrikesministern Östen Undén var den som utformade neutralitetspolitiken. Inom Sveriges gränser då så kan man väl säga att samstämmigheten var ganska stor rörande det svenska vägvalet säkerhetspolitiskt sett. Historikern Mikael Nilsson igen. Det var inte många som ifrågasatte neutralitetspolitiken eller valet att stå utanför NATO. Men det fanns ju de som höjde rösterna. Och en av dem som gjorde det ganska konstant egentligen under hela 50-talet var ju då Herbert Tingsten, redaktören för Dagens Nyheter, Sveriges största dagstidning. Vi vet ju alla att det enda krigsfall vi kan tänka oss, det är ett angrepp från ryskt håll. Det innebär självfallet att hela organisationsverksamheten bör inriktas på ett sådant sätt att den reella möjlighet som föreligger verkligen blir täckt. Herbert Tingsten var en intellektuell gigant, professor i statsvetenskap och under 1946-59 chefredaktör för oberoende liberala Dagens Nyheter. I tidningen var han en tydlig ideologisk röst på ledarsidan. Tingsten var antinazist, antikommunist och bedrev en omfattande kampanj för ett svenskt NATO-medlemskap. Sovjetunionen hade sedan lång tid framstått som en av världshistoriens mest brutala diktaturer. Miljoner människor dödades under diktatorerna Lenin och Stalin. Tingsten ansåg att det närmast var en moralisk förpliktelse för Sverige att gå med i kampen mot diktaturen. Hans ställningstagande hängde samman med kalla krigets allt mer dramatiska utveckling. Kalla kriget fick omkring 1950, man kan säga, det blev ett slags svartvit karaktär. Professor emeritus Alf W. Johansson igen. Fienden fanns i öster och vännerna fanns i väster, och det amerikanska inflytandet, kulturinflytandet inte minst, var ju mycket stort på 50-talet. Det vet jag ju själv som växte upp där, hur man var upptagen av allt amerikanskt och amerikansk kultur, amerikanska böcker, amerikansk musik och film och sådant givetvis. Vid den här tiden, början av 1950-talet, ser svenskarna fortfarande på USA med beundrande blick. Fram till det att Vietnam blir en stor politisk fråga så är ju USA det stora modelllandet. Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv, igen. Det är USA som står för det moderna, teknologin, det är rymdfarten, det är kärnkraften, det är flyget, det är dataindustrin. Det är kulturens och populärkulturens land. Det är därifrån alla häftiga filmer och musik och Elvis och allt det här kommer. Det är också USA som har räddat världen, uppfattar man det som. USA har spöat Hitler, befriat Europa och sen också byggt upp det med hjälp av Marshallhjälpen. Det är det snälla, välmenande USA. Och sen får man inte glömma bort heller, tror jag, att många svenskar har ju vid den här tiden fortfarande väldigt nära kontakter med släktingar som har utvandrat till USA. Det går brev, det kanske rings, man åker fram och tillbaka över Atlanten. USA är inte ett främmande land på samma sätt som Sovjetunionen är, utan USA är ett, skulle jag beskriva som ett grannland, någonting som man känner personligen för. Så att det finns väldigt speciella känslor kopplade till USA vid den här tiden. Konflikterna mellan stormakterna eskalerar. Sommaren 1950 går det sovjetstödda Nordkorea över gränsen och anfaller det USA-uppbackade Sydkorea. I det neutrala Sverige följer man nervöst utvecklingen. Även här är stämningen spänd. 1952 skjuter Sovjetunionen ner två svenska flygplan, en Catalina och en DC-3. Under början av 50-talet i samband med Koreakriget var spänningen mycket stark och det fanns människor som trodde att det var inte frågan om utan när kriget kommer och det kom ut om kriget kommer och liknande broschyrer. Professor emeritus Alf W. Johansson igen. Så båda stormakterna, USA och Sovjetunionen, hade ju byggt upp en jättelik avskräckningspotential. Och jag kommer själv ihåg när jag var i, det måste ha varit 1952, det var i samband med de ryska nedskjutningarna av DC-3:an och Catalina-planet. Ja, den antikommunistiska stämningen eller antisovjetiska stämningen i Sverige eller i Malmö där jag växte upp, det var så stark som man kunde skära den med kniv. Jag kommer ihåg särskilt en dag då jag gick i Malmö centrum och då hade man satt upp en stor karta över Östersjön och där hade man satt in lappar överallt, alla kränkningar som Sverige hade blivit utsatt för ansåg man från Sovjetunionen, nedskjutningen av de här flygplanen och kränkningar av ubåtar som man inte hade kränkt Sveriges gränser och överflygningar och liknande. Och hela stämningen var obehagligt hotfull på något sätt. Samtidigt som Koreakriget rasar för fullt påbörjar USA sitt propagandakrig i övriga världen. Sommaren 1950 hålls en konferens i Berlin arrangerad av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Här bildas Congress for Cultural Freedom, eller CCF. Till konferensen är ett hundratal europeiska och amerikanska intellektuella inbjudna. På agendan står en punkt. Hur ska man komma till rätta med den närmast totala dominans som Sovjetunionen utövar på propagandaområdet? Historikern Mikael Nilsson igen. Och framförallt då när det gäller det kulturella kalla kriget. För var det någonting som amerikanerna kände väldigt starkt så var det att man var underlägsen Sovjetunionen på det kulturella området. Speciellt då om man talar högkultur, det vill säga alltså lite mer fin kultur som litteratur och musik, ballett, teater. Den typen av kultur. Och här då kommer Congress for Cultural Freedom in i bilden. Som en organisation, åtminstone till synes, ledd av den europeiska kultureliten själv. Som skulle då agera som en barriär gentemot den sovjetiska propagandavågen som hade slagit in över Västeuropa vid den här tiden. Sovjetunionen har slagit an den finkulturella tonen. Den världsberömda Bolshoi-balletten uppträder under 1950-talet i London, Paris och New York. Och klassiska ryska författarnamn som Dostojevskij, Tolstoj och Gogol får representera Sovjetunionens kulturella överlägsenhet, även i Sverige. Congress for Cultural Freedom är den organisation som kommer att bedriva mycket av den dolda sidan av det kulturella kalla kriget fram till slutet av 1960-talet. Sveriges inbjudna representant på konferensen i Berlin är den då rikskände socialdemokratiska riksdagsledamoten Ture Nerman. Nerman hade själv tidigare under 20-talet varit kommunist. Men svängde sedan över och blev socialdemokrat och övertygad antinazist och antikommunist. De som deltar på konferensen i Berlin, vet de här om att det är CIA som står bakom och finansierar hela det här företaget? Svaret är väl både ja och nej egentligen. Flera av dem vet absolut att det är på det här sättet. De som arrangerar konferensen vet ju. De är ju dessutom direkt betalda, finansierade av CIA. Så de är absolut medvetna om det här. Vet Nerman om detta i det här läget? Det vet vi inte. Men det vi kan säga är att det redan från början går rykten om vem som står, vem som betalar notan för hela det här äventyret. CIAs strategi är att samla framstående och inflytelserika antikommunistiska intellektuella på möten och konferenser arrangerade av Congress for Cultural Freedom. Man planerar att öppna lokala kontor runt om i Europa och finansiera utgivning av kulturtidskrifter. I november 1950, drygt 4 månader efter mötet i Berlin, anordnar CCF en ny konferens. Den här gången i Bryssel. Nu ska organisationens struktur läggas på plats. Till mötet bjuder man in Sveriges då mest kända och inflytelserika opinionsbildare. Dagens Nyheters chefredaktör, professor Herbert Tingsten. Det spännande är att Tingsten skriver om det här mötet i sina memoarer. Men där får den här episoden bara ett mycket, mycket litet utrymme. Han skriver att han var där, men att han fann det hela så otroligt tråkigt och hopplöst. Och att han var tvungen att lägga in ett aggressivt inlägg i plenumdebatten. Och att han sen åkte hem. Och efter det så försvinner Congress of Cultural Freedom ur hans liv, i princip. Får vi anta det, för att han skriver ingenting mer om det. I sina omfattande memoarer är Herbert Tingsten tydlig med att han åker på ett enda CCF-möte. Det är i Bryssel. Därefter tackar han nej, trots upprepade inbjudningar. Men i forskningen råder delade meningar om vilket förhållande Herbert Tingsten egentligen hade till Congress for Cultural Freedom och i förlängningen CIA. Uppfattningarna skiljer sig helt åt, trots att forskarna studerat i stort sett samma källmaterial. Författaren Per Wirtén, som skrivit en biografi över Herbert Tingsten, har lätt att förstå varför Herbert Tingsten valde att åka till konferensen i Bryssel hösten 1950 och därmed engagera sig i Congress for Cultural Freedom. 1950-talet var en tid då väldigt många vänsterintellektuella gick helt fel, tog ställning för Sovjetunionen, för de så kallade folkdemokratierna i Östeuropa. Det kan vi räkna upp hur många namn som helst. Och så fanns det några som faktiskt höll huvudet kallt och tog ställning för demokratin. Tingsten valde sida. Och därför hade han ju inga problem med den här organisationen. Så det är klart att man vill vara med. Jag har ett brev här ifrån den här organisationen. Från det här mötet 1950 i Berlin, som han inte åker till. Som han först då säger ja till, men inte åker till. Och när man tittar här på de personer som står bakom Kongress für kulturelle Freiheit, som det står här på tyska. Så är det Bertrand Russell, Victor Gollancz, legendarisk förläggare i London, Arthur Koestler då, André Gide, Raymond Aron som var existentialist och filosof i Paris, Albert Camus, filosofen, François Mauriac, författaren, Ignazio Silone, John Dewey, jättekänd vänsterfilosof i USA, Upton Sinclair, författaren, Walter Reuter som var ordförande, tror jag, för bilarbetarfacket i USA. Jag menar, det är ju liksom ett ganska lysande krets människor. Som han naturligtvis kände sig att han var en del av det, av deras värderingar. Så att min fråga är, jag tycker inte det är förvånande att han åker på det här konstituerande mötet i Bryssel. Jag är mer förvånad att han inte åker på de andra stora mötena. Tror du att han visste om att det var CIA som stod bakom Congress Cultural Freedom? Just om det var, om man talade om CIA är jag osäker på. Men jag får en känsla av att CIA som symbol för USA och amerikansk säkerhetspolitik, det är någonting som dyker upp senare på 60-talet. Jag tror på 50-talet pratade man kanske inte om CIA, men om den amerikanska regeringen, om State Department, utrikesdepartementet och olika stiftelser och så här som kontrollerades av USA. Så det är klart att alla förstod att Congress for Cultural Freedom var en del av det kalla kriget och var kopplat till den amerikanska regeringen. Det förstod ju alla. Och Tingsten var, man kan säga mycket om Herbert Tingsten, men inte att han var ointelligent. Så det är klart att han förstod det. För mig så är det här personer som fanns runt där, så är det ju starka intellektuella personer som verkligen tog ställning helt självständigt i en mängd frågor. Och som hade tagit ställning i synen på sovjetkommunismen långt innan den här organisationen bildades. Och att de erbjöds en arena. som de naturligtvis förstod var finansierade av USA och att de vill vara med. Det förvånar inte mig. Inte alls. Herbert Tingsten var långt ifrån den enda svensk som skulle komma i kontakt med Congress for Cultural Freedom. Efter konferenserna i Berlin och Bryssel 1950 utvidgas verksamheten. Och flera av Sveriges främsta intellektuella kommer att värvas till organisationen. Du lyssnar till P3 Dokumentär om CIAs hemliga propagandakrig i Sverige. De såg sig själva som ett slags västerländsk kulturell försvarsorganisation som stod för, för det liberala västerlandet. Och det var ju precis vad Tingsten stod för också. Professor emeritus Alf W. Johansson igen. Så han såg inte någon motsättning mot sin egen idévärld och det som Congress for Cultural Freedom stod för. Det var, antikommunismen var ju givetvis framträdande, att man såg kommunismen som en ondskefull ideologi som ledde till terror och förtryck och Sovjetunionen som en totalitär stat som liksom alla totalitära stater menade man var inriktad på expansion. Och därför måste västerlandet inrikta sig på försvar av sina egna värden. Och där försökte den här Congress for Cultural Freedom göra en insats. Congress for Cultural Freedom har sitt huvudkontor i Paris. Därifrån styr man de lokala kommittéer som snart upprättas i flera västeuropeiska huvudstäder. Officiellt finansieras de lokala kommittéerna av den amerikanska stiftelsen Ford Foundation. Den internationella organisationen blir en slags samordnande enhet. Historikern Mikael Nilsson igen. Som med hjälp av då de anställda CIA-agenter som sitter i Paris håller koll på de nationella kommittéerna och ser till att de här inte strövar allt för långt åt någon riktning som man inte vill att de ska sträva åt. I Stockholm bildas en lokal kommitté 1952. Uppdraget går till den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ture Nerman. Men redan från början så vill Congress for Cultural Freedom i Paris ha med Tingsten i det här. Man skriver till och med till Tingsten och frågar om det är så att Tingsten skulle godkänna en svensk kommitté. Ge sitt ideologiska godkännande till den här kommittén. Och det är på så vis som Tingsten blir inblandad i de tidiga diskussionerna kring bildandet av en svensk kommitté. Startskottet för Svenska kommittén för kulturens frihet blir en konferens som anordnas i Stockholm hösten 1952. Mikael Nilsson har gått igenom föreningens arkiv och all dokumentation från den här tiden. Det är då efter att kommittén har bildats 52 som medlemsvärvningen börjar. Och i princip kan man säga att det går helt enkelt till på det viset att man upprättar brevlistor över kulturpersonligheter i Sverige som man vill ha med. Och så skickar man inbjudningar till dem. Och många av dem tackar också ja. Det är oklart exakt hur många medlemmar Svenska kommittén har under vilket år. Men det rör sig väl ungefär om 150 medlemmar kanske. Och då får man tänka, det kanske inte låter så mycket, men då måste man tänka på att Sverige är ett väldigt, väldigt litet land. Och den svenska kultureliten är ännu mindre. Så 150 namn ur den svenska kultureliten, det är väldigt många. Det innebär att även om du inte är med i kommittén själv så känner du med allra största sannolikhet någon som är det. Du kanske till och med har goda vänner som är det. Så den här föreningen etablerar sig ju som en av de mest inflytelserika propagandaorganisationerna i Sverige vid den här tidpunkten. Det råder inget tvekan om det. Måltavlan för CIAs propaganda är antikommunistisk vänster och liberaler. Den svenska högern är man inte alls inriktad på. Den består ju redan av övertygade antikommunister och propagandaoffensiven anses överflödig. Man måste ju säga att den svenska kommittén lyckades väldigt väl med att samla den svenska kultureliten kring sin sak. de allra största namnen fanns med i organisationen. Dels då har vi ju de här framgångsrika författarna som Vilhelm Moberg och Eyvind Jonsson och Harry Martinsson. Harry Martinsson och Eyvind Jonsson är ju intressanta just för att de är kanske några av de absolut mest framgångsrika svenska författarna. De vinner ju delar Nobelpris dessutom då. Vilhelm Moberg, han är ju en mycket stor USA-vän och han skriver ju sen då den här utvandrarsviten som ju är fortfarande idag tror jag betraktat som det absolut mest populära svenska författarverket. Vilhelm Moberg kom flygandes hem till Sverige i eftermiddags efter ungefär jämnt ett år i Amerika. Han hälsades välkommen med röda nejlikor av rättsvärnet. Han fick telegram i sin hand och vi ber att få säga välkommen också. Tack så mycket. Välkommen hem till Sverige. Ett år i Amerika av produktivt arbete har vi fått höra. Ja, jag måste säga att jag tror det är det mest produktiva året i hela mitt liv. Det här året. Dels har jag gjort det mesta av invandrarna färdigt där. Och dels har jag gjort en filmsynopsis på utvandrarna som ska filmas. Och dels har jag gjort större delen av ett nytt arbete som tills vidare är hemligstämplat enligt sekretesslagens 10:e paragraf. Absolut hemligstämplat. Absolut hemligstämplat. Vilhelm Mobergs utvandrarepos räknas som ett av Sveriges främsta litterära verk. Böckerna Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige har filmatiserats och ligger till grund för musikalen Kristina från Duvemåla. I de här böckerna så kan man ju säga att Moberg för en polemisk kritik gentemot det svenska samhället på 50-talet. Men placerar den här historien då längre bak i historien på 1800-talet. Det handlar helt enkelt om det svenska samhället som ett intolerant, korrupt, bakåtsträvande land och USA som den lysande stjärnan på en väldigt mörk himmel. Det här passar ju som handen i handsken med det propagandaarbete som den svenska kommittén bedrev. This is the voice of America in New York, calling Radio Gents in Stockholm, Sweden. In exactly 30 seconds, we will send a 15-minute package on the visit of Prime Minister Erlander to the United States. Våren 1952 reser Sveriges statsminister Tage Erlander till USA. Han besöker bland annat svenskstaden Rockford och Washington där han äter lunch med USAs president Harry S. Truman. Vid hemkomsten sammanfattar han sina intryck i Sveriges Radio. Ja, det har varit en utomordentligt stimulerande resa i ett land som känner sin styrka och som är beredd att bära det ansvar som den styrkan medför. USA är på väg att trappa upp sin propagandakampanj i Sverige. För nu drar United States Information Agency, USIA, igång sin verksamhet. Det är en öppen propagandaorganisation, grundad i USA 1953. Strax därefter är man på plats i Stockholm med det lokala kontoret USIS, United States Information Service. Under hela 50-talet så är det primära målet med verksamheten att svenskarna ska se USA som den självklara ledaren i världspolitiken. Alltså det är egentligen det man har till uppgift att göra. Historikern Mikael Nilsson igen. Sen finns det ett antal andra mål då, underordnade mål och så ett antal olika strategier som man har då för att man ska kunna nå det här så att säga. Den amerikanska informationstjänsten har sitt kontor på andra våningen på amerikanska ambassaden i Stockholm. Vid 1950-talets mitt arbetar 25 personer här. Majoriteten av dem är svenskar, en handfull i amerikaner. Till skillnad från Congress for Cultural Freedom och underavdelningen Svenska kommittén för kulturens frihet är USIS en öppen propagandaorganisation. När nyhetsbulletiner skickas ut framgår det att avsändaren är den amerikanska informationstjänsten USIS. Det kan vara nyheter av politiskt slag, både inrikes- och utrikespolitiskt. Det kan vara information av teknisk art eller vetenskaplig art, landvinningar på dessa områden som produceras. Men även sport och kultur är teman då som förekommer i de här bulletinerna. Man har ett antal olika bulletiner. En del skickas ut varje dag till svensk press och radio och tv. Och andra skickas ut veckovis. Och mottagare är i princip hela den svenska samhällseliten. Från media till politiker, militärer etc. Den amerikanska informationstjänsten USIS kommer att bli en viktig och effektiv spridare av amerikansk propaganda i Sverige. För trots att det inte finns någon oro att Sverige rent politiskt ska vända sig till Sovjetunionen så måste USA ändå bevaka sina intressen här. Propagandakriget i Sverige var ju ändå en realitet. Alltså, den sovjetiska informationsbyrån arbetade ju mycket aktivt i Sverige. Från andra världskriget slut och framåt. Va? Ryssarna var ju på plats mycket tidigare än vad amerikanerna var och hade ju egentligen hunnit bearbeta den svenska befolkningen så att säga, ett bra tag innan USA dyker upp på scenen. Va? Och för de här kalla krigarna och i den här speciella kontexten så var det naturligtvis viktigt att Sovjetunionen inte fick stå ensamma i Sverige och basunera ut sitt budskap. Alltså man behövde vara en motröst i det här. Va? Och det är den funktionen naturligtvis som USA har, eller USIS då i lokalkontoret, har i det här sammanhanget. Att man är ju en del av det globala propagandakriget. USA är naturligtvis, det kan man ju se, USA är naturligtvis mycket mer framgångsrikt i detta. Och det beror ju naturligtvis på att inställningen redan är proamerikansk från början. Men om det var så att det var så enkelt så att säga att alla provästliga nationer, ja där behövde man inte engagera sig. Då hade inte USA bildats överhuvudtaget. Så det fanns ju en rejäl oro för propagandans kraft. USA:s dolda propaganda i Sverige levereras av Svenska kommittén för kulturens frihet. Organisationen finansieras i hemlighet av CIA. De flesta medlemmarna är välkända svenska intellektuella i medelåldern. Men en av föreningens yngre medlemmar vid den här tiden var författaren Birgitta Stenberg. Till Svenska kommittén kom jag genom en kupp egentligen av Ingemar Hedenius. För att han tog med mig på ett av deras möten. Och då så föreslog han att jag skulle överta och vara sekreterare. Birgitta Stenberg var 24 år gammal när hon rekryterades till Svenska kommittén för kulturens frihet. Hon hade nyss debuterat som författare och försörjde sig som journalist på den syndikalistiska tidningen Arbetaren. Det var Svenska kommitténs dåvarande ordförande, Ingmar Hedenius, professor i filosofi, som föreslog henne som ny sekreterare på ett av kommitténs möten. Och då var det någon där som reste sig upp och skrek, men hon är ju kommunist. Och då kunde han ju säga, nej hon är katolik, för jag hade konverterat när jag var 23 år. I sekreterarjobbet ingick även att vara redaktör för Svenska kommitténs tidskrift Kulturkontakt. CIA finansierade en rad kulturtidskrifter runt om i Europa genom Congress for Cultural Freedom. Från huvudkontoret i Paris kom pengar och direktiv. Paris kollade vad vi skrev naturligtvis. Det var viktigt. Bara det borde ju gjort oss lite misstänksamma att Ford Foundation skulle bry sig om det när de väl hade gett pengarna. Men så var det. Och så ville de då kolla att vi tog in varandras grejer från olika, att vi översatte och tog in från andra tidningar utomlands. Österrike hade en och den franska Pröv och en jättelista på de där. Så det gällde på något sätt att hålla dem ajour med vad man gjorde, tog in, diskuterade. Också vad vi diskuterade på våra möten kunde jag skriva om. Men det vet jag inte om det var påbud på det, det tror jag inte. Utan det viktiga var väl vad som kom fram i skriften. Var trodde du att pengarna kom ifrån då? Vad de sa ju att det var Ford Foundation. Och de hade ju massor av pengar och gjorde, stödde olika företag. Gärna såna här lite intellektuellt intressanta och så. Så det var inget konstigt. Birgitta Stenberg var halvtidsanställd på Svenska kommittén för kulturens frihet. På tidningen Arbetarens redaktion hyrde föreningen ett rum där hon hade kontor. Hennes lön betalades ut var tredje månad. CIA-pengarna skickades från huvudkontoret i Paris. När de där kom, då gick jag direkt till Fredlunds på Karlavägen och köpte en Jaguar. Men de blåste mig ju grymt. Kommer in en kvinna som, ja, som var jag. Ja. Så att jag hade ju gudskelov ordnat sedan med den här räddningsbolag. Och jag såg hur de pekade på mig och min Jaguar när de åkte förbi. Någon gång, där är hon. Sådär. Hon med bilen som alltid stannar. Men hur stor var din lön? Hade du råd att köpa en Jaguar? Jag tänker, eller? De var inte så dyra. Det här var en begagnad också. Nej då. Men det är klart, det var väl de pengar jag hade jag skrapade ihop. I Birgitta Stenbergs arbete för kommittén ingick också att ordna konferenser och att hålla kontakt med CCFs representant i Paris, John C. Hunt. Hon reste ner till Frankrike för att ha möte med honom och de andra i organisationens ledning. Och den här John C. Hunt visade sig vara bestis med en av mina gamla älskare som hette Austin Wainhouse, som är författare. Och de hade tillsammans jobbat i USA på somrarna på samma ställen och gått samma universitet och sånt där. Så jag kände ju att jag på något vis var bekant med John C. Hunt när jag, för han var likadan som min vän. De hade ju samma idéer om allting och så där. Och det var ju en vänlig människa. Och han, ja, egentligen det är underligt att han hade hand om den här rörelsen. För jag tror inte heller han visste om att den var betald av CIA. Internationell forskning har senare visat att John C. Hunt var CIA-agent och väl medveten om att den amerikanska underrättelsetjänsten skapade och finansierade Congress for Cultural Freedom. Birgitta Stenberg säger att hon inte var medveten om det då, och det är oklart om de andra profilstarka medlemmarna i Svenska kommittén, som Eivind Jonsson, Harry Martinsson, Wilhelm Moberg och Ingmar Hedenius, visste vem som egentligen stod för räkningarna. Det fanns ju en anledning till att CIA inte öppet ställde sig bakom de här föreningarna. Historikern Mikael Nilsson, igen. Och det har ju naturligtvis att göra med att det är väldigt svårt att få den här typen av intellektuella som ändå ofta har en ganska stark integritet att ställa upp på det, att öppet företräda den amerikanska underrättelsetjänsten, det hade kanske varit lite väl mycket att begära. Du lyssnar till P3 Dokumentär om CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige, ett program av Henrik Arnstad och mig, Lovisa Lam Nordenskjöld. Samtidigt som förhållandet mellan de två supermakterna når akut krisnivå under slutet av 1950-talet hörs CIA-organisationen Svenska kommittén för kulturens frihet allt starkare i debatten. Man ordnar seminarier, föreläsningar och ger ut tidskriften Kulturkontakt. Man bedrev ju ett högst politiskt arbete också. Och det här ställdes lite grann på sin spets 1959. Historikern Mikael Nilsson, som har forskat i svenska och amerikanska arkiv. För då skulle nämligen på sommaren där den sovjetiska premiärministern Nikita Chruschtjov komma till Sverige på statsbesök. Den sovjetiska ledaren Nikita Chruschtjov är inbjuden av den socialdemokratiska regeringen. Vid den här tiden är Sveriges relation till Sovjetunionen komplicerad. Naturligtvis så var man ju från regeringssidan medveten om att Sovjetunionen var en hemsk diktatur och att det skedde fruktansvärda saker i det här landet. Men samtidigt så var ju den svenska regeringen realpolitiker. Man var ju tvungen att ha relationer med Sovjetunionen. Och därför så utsattes regeringen också för väldigt mycket kritik för att man inte klarade tog ställning mot Sovjetunionen. Men inför det här besöket så drar den svenska kommittén ihop en stor propagandakampanj. Syftet med propagandakampanjen är att protestera mot Chrusjtjovs Sverigebesök. Kampanjen sköts officiellt av en organisation som kallas för Augustikommittén. Medlemmarna är i stort sett de samma som i Svenska kommittén för kulturens frihet. Men enligt Mikael Nilsson anser CIA att det är viktigt att man skiljer på verksamheterna. Av någon anledning så tycker Paris att man bör hålla isär de här två kommittéerna. Och då gör man också det. Men Augustikommittén bildas ju på ett möte som Svenska kommittén för kulturens frihet har. Och de personer som ingår är de samma. Den självständighet som Augustikommittén tycks ha, den är bara skenbar. Nikita Chrusjtjov ska komma till Sverige i början av augusti 1959. I juli arrangerar Augustikommittén ett protestmöte på Konserthuset i Stockholm. På talarlistan står bland andra Jarl Hjalmarsson, ledare för Högerpartiet, och inte minst Herbert Tingsten, chefredaktör för Dagens Nyheter. Tre dagar efter det här mötet så får den svenska regeringen en diplomatisk not från Sovjetunionen där det talas om att Chrusjtjov ställer in sitt besök i Sverige och man listar den antisovjetiska agitationen som orsaken till att man ställer in. Och där nämns Tingsten och Augustikommittén som orsaker och exempel på personer och organisationer som har yttrat den här kritiken. Det inställda besöket orsakar stort rabalder i Sverige. För den svenska allmänheten och säkert också för en stor del av världen slog beskedet om den sovjetryske ministerpresidenten Nikita Chrusjtjovs sedan länge planerade besök i bland annat Sverige att inhiberas, det slog ner som en bomb. Så får jag fråga statsministern om man på svensk regeringshåll stod lika överraskad eller hade man möjligen på sistone haft anledning att hysa farhågor för att planerna för besöket skulle kunna rubbas genom ett eller annat sovjetryskt initiativ? Nej, det kom som en total överraskning för oss. I pressen går debatten hög om Chrusjtjovs inställda besök. En demokrati som med glädje hälsade ett besök av en man som företrädde grymhet och förtryck. Pressen är de makthavande politikernas lydiga tjänare. Så är den ryska promemorians förteckning på antisovjetiska. Men en tidning som intar en annorlunda hållning är den socialdemokratiska Stockholms-tidningen med chefredaktören Viktor Winde. Det mest olustiga i hela agitationen kring det ryska besöket är det grönköpingsmässiga sätt på vilket vissa svenska partiledare och ledarskribenter tror sig börja spela rollen av den politiska moralens väktare i västerlandet. Senare ska chefredaktören Viktor Winde komma att spela en annan roll i det amerikanska propagandakriget. Även då som en publicist som inte följer strömmen. Chrusjtjovs inställda besök är en seger för CIA och den amerikanska propagandan i Sverige. Senare samma år, 1959, kommer Chrusjtjov besöka USA. Och tidigare har sovjetiska och brittiska statsmän besökt varandras länder utan att alls orsaka de högljudda protester som sker i Sverige. Samtidigt håller den amerikanska informationstjänsten i Stockholm på att öka sitt inflytande inom den svenska pressen. Från andra våningen på amerikanska ambassaden där kontoret ligger skickas det ut nyhetsmaterial och artiklar om vad som händer i USA. Helst vill USIS få in artiklarna i den svenska pressen som vid den här tiden domineras av många små landsortstidningar. Och jag har då i min forskning undersökt hur framgångsrika amerikanerna var i att få in sitt material i de svenska tidningarna. Historikern Mikael Nilsson igen. Och där tänkte jag från början att det skulle bli ett ganska smärtsamt arbete och kanske lite tveksamt också, där man skulle behöva gissa sig till att ja, den här artikeln kanske är inspirerad av den här och så vidare. Men det visade sig när jag satt där i mikrofilmsarkivet på Kungliga biblioteket att man hade ju bara kopierat de här artiklarna rakt av med rubrik och allt och lagt in i tidningarna. Ofta rörde sig om flera stycken artiklar varje vecka som man hade saxat in så här på det här viset. Och jag tittar ju då på 5 olika tidningar av varierande storlek och varierande politisk färg. Va? Och där är det väldigt tydligt att de tidningar som använde sig allra mest av det här materialet, det var just de lite mindre tidningarna som, ja, som inte hade sina reportrar i USA, som sagt. Vad som är intressant är att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet använde sig vid ytterst få tillfällen av de här artiklarna. Det var inte alls särskilt vanligt. Men det här är heller ingenting då som den amerikanska informationstjänsten upprör sig över och tycker att det här är ett problem. Utan tvärtom så, ja, det nämns inte alls i rapporterna tillbaka till Washington överhuvudtaget. Och det här beror naturligtvis på att de här tidningarna hade redan en politisk agenda som passade den amerikanska informationstjänstens mål och syften väldigt väl. När materialet skickades till tidningarna var det fråga om öppen propaganda. Upphovsmannen till informationen, alltså den amerikanska informationstjänsten, var känd för mottagaren. Men det uppseendeväckande är hur de svenska tidningarna i sin tur valde att använda informationen. I samtliga fall som jag har studerat, och det är många artiklar, det är hundratals artiklar vi pratar om här. I samtliga fall så är det så att källan för informationen döljs för läsaren. Den amerikanska informationstjänsten uppges aldrig vara källa till de här artiklarna. Och man kan fundera på varför det var på det här sättet. Jag har inte funnit några belägg för att det fanns någon slags hemlig överenskommelse mellan svenska tidningsredaktörer och amerikanerna på det här området. Men vi vet att det var en önskan från amerikanska informationstjänstens sida. Det var en del av deras arbetssätt att huvuddelen av den information som de prånglade ut skulle inte knytas direkt till amerikanska informationstjänsten. Och anledningen var helt enkelt att det här kunde ju resa en varningsflagg i huvudet på läsaren. Att aha, det här är någonting som amerikanska staten vill att jag ska tycka och tänka. Och det ville man undvika i allra högsta grad. Mikael Nilsson har också funnit exempel på hur den svenska nyhetsbyrån TT plockade upp material från den amerikanska informationstjänsten och skickade ut det som telegram till redaktionerna. I tidningarna angavs då TT som källa till informationen. Och det här roade informationstjänsten mycket, och man skrev i rapporter tillbaka till Washington att ja, det här var ju mycket fördelaktigt, för då fick man liksom en ytterligare trovärdighet till de här telegrammen. Eftersom TT, som ju ansågs vara en fullständigt oberoende och objektiv källa till nyheter då, stod bakom den här informationen istället då. Läsaren hade helt enkelt inget annat val än att anta att det var tidningen själv som stod bakom den här informationen. Och människor har ju ofta en väldigt nära relation till sina tidningar. Man läser dem varje morgon och varje dag, och det som tidningen skriver tas på allra största allvar. Så effekten av den här propagandaverksamheten kan nog antas ha varit väldigt, väldigt stor. Idag framstår journalisternas och redaktörernas agerande under 1950-talet som uppseendeväckande. Men världen var på vissa sätt mycket mer oskyldig vid den här tiden, menar Mikael Nilsson. Journalister var inte kritiskt granskande på samma sätt som idag. Och synen på informationsbulletiner väldigt annorlunda. Man såg det inte som propaganda, man såg det som objektiv upplysning. Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv, igen. Jag kan tänka mig också att små fattiga tidningar gärna gjorde det därför att de inte hade eget material. Man hade små resurser, och så skämdes man lite grann för att tala om hur fattig man var. Så talade man inte om varifrån det här kom någonstans. Och det är ju inget nytt fenomen. Även idag tar ju fattiga tidningar in färdigskrivet material från PR-byråer och andra, och så talade man bara inte om källan. Så det fenomenet att försöka göra sig större och bättre än man är med andras material, det är ju egentligen inte någonting som bara förekommer på 50-talet, utan det ser vi fortfarande idag. Du lyssnar till P3 Dokumentär om CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige. Den amerikanska propagandan har under 1950-talet etablerat sig på flera olika nivåer i det svenska samhället. Genom Svenska kommittén för kulturens frihet når CIA den inflytelserika kultureliten. Den amerikanska informationstjänsten sprider sina artiklar med hjälp av svensk landsortspress. Men den amerikanska ambassaden arbetar på ännu fler fronter. Bland annat etablerar man personliga kontakter med de svenska socialdemokraterna som då hade regeringsmakten. Den amerikanska informationstjänsten utvecklade under 50-talet en väldigt nära relation till den svenska arbetarrörelsen. Historikern Mikael Nilsson igen. Det här är någonting som till förstone framstår som ganska kontraintuitivt. Alltså vi tänker oss ofta den svenska arbetarrörelsen och socialdemokratin som en vänsterrörelse som står emot USA. Alltså vi har förförståelsen från Vietnamkriget med oss och den kritik som bland annat Olof Palme yttrade mot det amerikanska kriget i Vietnam. Och vi tänker oss ofta att ja, det här var nog någonting som var typiskt för socialdemokratins arbetarrörelsens förhållande till USA. Men det var ju absolut precis tvärtom. Vid den här tiden finns nära kopplingar mellan den amerikanska och svenska arbetarrörelsen. Ofta kände man varandra personligen på ledarnivå. Jag tror att det var så att man såg sig väldigt mycket som kusiner eller färdkamrater på samma väg mot en ganska, idag skulle vi säga, en väldigt enkelspårig, naiv modernitet. Lars Ilshammar, chef för arbetarrörelsens arkiv, igen. Där det var tron på teknologi, på ekonomiska framsteg, på massproduktion och så vidare. Allt det här som vi förknippar med 50- och 60-talet som skulle skapa en ny skön värld. För ett par timmar sedan kom LOs Arne Geijer hem med flyg från Amerika och jag har träffat honom i hans hem i Bromma. Ja, först får jag väl önska välkommen hem. Tack för det. Den här resan den har ni gjort som president i Fria fackföreningsinternationalen, eller hur? Ja, det stämmer. Jag har varit där tillsammans med vår generalsekreterare som heter Omar Beku. Här har det talats Arne Geijer, en central person i den här historien. För att det är en av de allra mest inflytelserika politiska personligheterna i den svenska samtidshistorien. Under 50- och delar av 60-talet så sitter Arne Geijer på tre väldigt viktiga positioner samtidigt. Dels är han ordförande i LO. Dels är han ordförande för A-pressen, vilket var den organisation som ägde den svenska socialdemokratins tidningar. Och han satt också i ledningen för organisationen Folk och Försvar. Mikael Nilsson anser sig i sin forskning kunna belägga den nära kopplingen mellan LO och amerikanska ambassaden i Stockholm. Bland annat genom en händelse som inträffade 1962, när Arne Geijer i egenskap av ordförande för den socialdemokratiska A-pressen klev in för att hjälpa den amerikanska ambassaden i propagandakriget. Det var ju nämligen så att det naturligtvis fanns tidningar som gjorde motstånd mot den amerikanska propagandakampanjen, som inte använde sig av det material som informationstjänsten skickade ut. Och en av de här tidningarna var den socialdemokratiska Stockholms-tidningen, som tidigare hade varit liberal men som hade köpts då av LO och A-pressen 1956. Och den här tidningen, vars chefredaktör hette Viktor Vinde, det var en ganska inflytelserik röst i det socialdemokratiska landskapet. Och det störde naturligtvis amerikanerna att den här tidningen inte rättade in sig i ledet. på det sätt som övriga tidningar hade gjort. Och det här ledde till att man inriktade sig extra hårt på just den här tidningen och på just Viktor Vinde som person för att försöka omvända honom och få honom att inta en position som var mer gynnsam för den amerikanska agendan. Och det här gjordes inte bara från amerikanska sidan direkt gentemot Viktor Vinde, utan man gick också via Arne Geijer. Vi har ett sånt exempel från Kubakrisen 1962. Havanna är nu en stad i krigstillstånd, men det kan inte sägas att krigstillståndet ännu dominerar livet i stan. I oktober 1962 inträffar en av kalla krigets mest allvarliga kriser. Ett globalt kärnvapenkrig hotar bryta ut när ett amerikanskt spionplan upptäcker att Sovjetunionen har placerat avskjutningsramper för kärnvapenrobotar på Kuba. Det här innebär kärnvapen tätt in till USA:s gräns, något som amerikanerna inte anser sig kunna uthärda säkerhetspolitiskt. USA inleder en marinblockad av Kuba som ska förhindra sovjetiska transporter till ön. Det tredje världskriget verkar oundvikligt. I Sverige, liksom övriga världen, rapporterar medierna flitigt om konfliktens utveckling. Och den socialdemokratiska Stockholms-tidningen med chefredaktören Viktor Vinde publicerar en artikel som ifrågasätter USAs blockad. Att Castro inte kan förväntas sitta still medan amerikanerna svälter ut hans folk och så vidare. Att han var tvungen att sträcka ut handen österut och ta hjälp från Sovjetunionen. Det här är någonting som den amerikanska ambassaden inte tycker att man kan acceptera. Så man går helt enkelt till Arne Geijer och säger att ni är förvisso då fria att skriva vad ni vill, men det vore olyckligt om den svenska befolkningen fick det här intrycket av USA. Han säger naturligtvis aldrig att Arne Geijer ska tillrättavisa Vinde och Stockholms-tidningen eller att han ska på något sätt förhindra att tidningen ska skriva på det här viset. Men den vink som det här samtalet innebär är tydlig nog. Och Geijer skriver sen till Viktor Vinde och säger att så här kan ni inte skriva. Vilket leder till att Vinde någon dag senare ber om ursäkt till amerikanerna. Och säger att det här var en artikel som hade skrivits av hans utrikespolitiska redaktör och det var ett misstag. Man kan mycket väl hävda att den amerikanska ambassaden och den amerikanska informationstjänsten på ett sätt satte den svenska pressfriheten ur spel. Det hörde inte till vanligheterna att Arne Geijer som chef för LOA-pressen la sig i vad en socialdemokratisk tidning skrev. Men relationen till USA ansågs så viktig att Arne Geijer valde att gripa in. Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv, tycker att flera aspekter av den här historien är förvånande. Dels att en främmande makt är så stingsig. Man kommer att tänka på Tyskland och Hitlerregimen under andra världskriget när man reagerade mot minsta ord som på något sätt kunde uppfattas som kritik. Och det skrevs telegram från Göring till den svenska regeringen och så vidare och man krävde ingripande. Det påminner faktiskt, inga likheter i övrigt, men det påminner, agerandet påminner om det. Men sen blir man ju förvånad över att LOs ordförande på det här sättet agerade ombud då för en främmande makt och läxar upp en svensk tidning och att tidningen gör avbön, då går man ju faktiskt i främmande ledband. Du lyssnar till P3 Dokumentär om CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige. Professor Herbert Tingsten har sedan i början av 50-talet drivit tesen att i de mest utvecklade demokratierna är de ideologiska striderna inte längre aktuella. Tillspetsat, ideologierna är döda. Herbert Tingsten, chefredaktör för Oberoende Liberala Dagens Nyheter 1946-59, var en av Sveriges främsta röster i det offentliga samtalet. I sin samtid betraktad som svensk intellektuell gigant. Enligt Herbert Tingstens memoarer var hans samröre med Congress for Cultural Freedom och i förlängningen CIA begränsat till en enda konferens 1950. Men stämmer det? Två uppfattningar står emot varandra bland forskarna. Vissa hävdar att Herbert Tingsten återger sina kontakter med CCF korrekt i memoarerna. Men historikern Mikael Nilsson har funnit nya uppgifter i CCFs arkiv på universitetet i Chicago, som han anser visar att Herbert Tingsten hade en långt djupare relation till organisationen än vad som tidigare varit känt. Bland annat handlade det om en CCF-konferens i Italien. I samband med konferensen i Milano 55, som Tingsten har accepterat att delta i, och det vet vi för att dokumentationen där är tydlig. I samband med det så accepterar han ett erbjudande om att bli medlem i kongressens generalförsamling. Och det är faktiskt på grund av att Tingsten inte kan komma på utsatt datum till det möte som generalförsamlingen ska ha, som Congress for Cultural Freedoms generalsekreterare Nicholas Nabokov skriver till Tingsten och säger, ja, dels meddelar han sin glädje över att Tingsten har accepterat medlemskapet i generalförsamlingen, men sen säger han också att eftersom Tingsten då inte kan komma på utsatt datum utan först 2 dagar senare, så behöver Tingsten inte komma alls, eftersom mötet bara varar en dag. Så att anledningen till att Tingsten inte åker till Milano 1955 är inte för att han inte vill, eller för att han inte har någon kontakt med Congress for Cultural Freedom, utan därför att dess generalsekreterare säger att han inte behöver det. Vad tänker du att det innebär då att han var medlem i den här generalförsamlingen? Ja, rimligen måste det ha inneburit att Tingsten tyckte att det var värt att stödja den här organisationens arbete. Annars hade han ju knappast accepterat att bli medlem i den här organisationen. Framförallt inte om man inte hade haft någon som helst kontakt med organisationen sedan 1950. Då finns det ingen anledning till att han skulle vilja vara med ytterligare någon tid. Rent konkret vad det innebär, vad Tingsten gjorde i generalförsamlingen, det vet vi inte. Källmaterialet tiger på den punkten. Men vi kan dokumentera att Tingsten hade kontakter med Congress for Cultural Freedom och eller den svenska kommittén för kulturens frihet under i princip varenda år under 50-talet. Författaren och Tingsten-experten Per Wirtén har tagit del av den nya forskningen om de olika uppfattningarna om Tingstens kontakter med Congress for Cultural Freedom. Min slutsats utav det här är ju att Herbert Tingsten tillhörde det här nätverket Congress for Cultural Freedom, som inte bara var en organisation, det var ju ett nätverk, internationellt nätverk av forskare och intellektuella, de flesta med olika vänsterståndpunkter. Socialdemokrater, socialister, liberaler, gamla kommunister. Men han befann sig väldigt långt i utkanten av det. Så för min, och det är klart att han var säkert mer involverad än han skriver i sina memoarer. Herbert Tingsten delade nog alla de värderingar som det här nätverket i sina tidningar och sådär uttryckte, men ändå deltog han inte. Och det tycker jag är egentligen den stora frågan, varför han var så perifer. Varför tror du att han var det då? Jag tror det har att göra med hans personlighet helt enkelt. Inte värderingarna eller åsikterna. Och jag tror att han var en person som, det här är naturligtvis spekulationer, men som jag ändå har dragit slutsatserna för att ha jobbat med Tingsten i 3 år. Att han klarar inte av konferensmiljöer. Att sitta och lyssna på andra människor, det tror jag drev honom till vansinne. Jag tror han tyckte det var total waste of time att vara med på sånt. Och sen tror jag också när han kommer ner till det här då konstituerande mötet i Bryssel 1950, där han ju är med, som han ju skriver om i sina memoarer, och blir invald i den här internationella kommittén eller vad det heter. Då åker han ju hem rätt tidigt. Efter att ha hållit ett tal då, så åker han hem. Och jag tror det här, och han mådde, och han skriver själv att han var sur, eller att han hade, det var inget kul helt enkelt. Och jag tror det gör det med att i Sverige var han en demonregissör. Han var den som alla var tvungna att förhålla sig till i den offentliga debatten. Han var chefredaktör på Dagens Nyheter. Ingen stod neutral inför Tingsten. Han var kung i den offentliga debatten, i varje fall i de här frågorna. Men han kommer till Bryssel, till de här alltså lysande sällskapet av intellektuella och forskare som det här var. Så blir han ju bara reducerad till en man med pipig röst och fluga från ett litet land i norra Europa. Han blev liksom Ingen alls plötsligt. Och jag tror inte han stod ut med det. Jag tror inte han klarade av det helt enkelt. Och det är ju många av oss. Det tror jag är begripligt. Det är inte så svårt att förstå. Mikael Nilsson har ju funnit uppgifter nu om att Herbert Tingsten 1955 går med på att bli invald i Congress for Cultural Freedoms General Assembly. Vad tänker du om de uppgifterna? Ja, det är ju intressanta uppgifter. Men fortfarande så är min slutsats att han var så marginellt engagerad och att det är det som ändå är fascinerar mig mest. Att han, för att han verkar inte ha deltagit i denna generalförsamling, några möten eller någonting. Utan det är mest att han lånade ut sitt namn. Precis som till den här internationella kommittén där han blev invald 1950. Det verkar ju mest vara att man knyter sig formellt till ett nätverk och lånar ut sitt namn. Då. Och det tror jag inte han hade några problem med. Så det betyder ingenting egentligen att Herbert Tingsten blir invald i den här General Assembly? Jo, det betyder någonting. Det betyder att han tar ställning för den här organisationen och för de idéer som den organisationen driver. En av mina käpphästar är att framhålla att ideologiernas roll har minskat i hög grad i svensk politisk debatt och i svensk politisk strid. Herbert Tingstens mest kända tanke handlade om ideologiernas död. En idé han haft långt innan 1950-talet. Enligt tesen skulle ideologiernas betydelse komma att minska i de moderna liberala demokratierna. Sommaren 1952 publicerar Herbert Tingsten 3 artiklar i Dagens Nyheter på temat. Tidigare under hösten 1951 har han besökt USA och där samtalat med flera forskare som även är internationella medlemmar i Congress for Cultural Freedom. CCF-konferensen i Milano 1955 hade temat ideologiernas död och Mikael Nilsson hävdar att Tingstens teori utvecklades genom kontakterna med nätverket. Jag har inte argumenterat för att det skulle vara så att det finns en innehållsmässig koppling på så sätt att CIA skulle ha inympat de här idéerna i Tingsten eller någonting i den stilen. CIA inympade inte de här idéerna i någon av de intellektuella i CCF-kretsen som lanserade de här idéerna efter konferensen i Milano 55. Vad jag har framhållit är att det finns tydliga tidsmässiga och också personliga kopplingar mellan Tingstens beslut att publicera på det här ämnet och kongressens beslut att göra det här till en stor samlande ideologi för västerlandets intellektuella. Tingsten har naturligtvis varit inne på de här tankarna tidigare. Alltså han antyder den här tesen i sitt stora arbete om socialdemokratins idéutveckling från 1941. Men där antyds det bara. Och det uttalas för första gången i klar och tydlig form i DN 1952. Efter det här samtalen som han har haft i USA. Där han också har påpekat att man hade en stor samsyn kring det här. Vad menar du att det här betyder då? Ja, det betyder att vi måste se att Tingstens formulering av idén om ideologiernas död ingår i ett större internationellt sammanhang där influenser gick fram och tillbaka. Det innebär att vi måste ställa kritiska frågor när vi ser att Congress for Cultural Freedom lanserar den här idén på allvar efter konferensen i Milano 1955. Där samtliga internationella intellektuella som torför den här idén finns med. Denna del av Tingstens verksamhet måste ses i det här internationella sammanhanget. Författaren Per Wittén menar att tanken om ideologiernas död var en kombination av en strömning i tiden och Herbert Tingstens självständiga intellektuella arbete. Den här idén om synen på ideologierna, det var ju någonting som Herbert Tingsten brottades med och skrev om i stort sett hela sitt verksamma liv, under hela sin tid som intellektuell eller som skrivande människa. Redan på 30-talet skriver han ju om ideologikritiskt och påpekar att ideologier är en metafysisk föreställning. Han vänder sig emot ideologier, han är emot ideologier som fenomen. Forskaren Mikael Nilsson menar ju att Herbert Tingsten skriver de här tre artiklarna i Dagens Nyheter 1952 efter samtal med flera av medlemmarna i Congress for Cultural Freedom som han har träffat i USA tidigare. Hur ser du på det? Ja, det där vet vi ju ingenting om. Men han träffade ju säkert en del statsvetare under den där USA-resan. Och man pratar om de här sakerna. Men det är ju forskare, intellektuella personer som tänker på egen hand. De tänker ju inte därför att Congress for Cultural Freedom har bett dem tänka på det här. Utan det här är idéer som flyter i tiden. Som finns i tiden. Precis som det finns såna här idéer i vår tid. Och som man fångar upp. Och sen så utvecklar man dem och använder dem i sitt eget arbete. Och det är precis så den här idén så här föds och förs vidare. Och sen så är det klart att Congress for Cultural Freedom tycker att den här är en jätteintressant idé. Och de förstärker den genom den här kongressen då i Milano. Och säkert genom en massa artiklar i alla de tidskrifter man ger ut i olika länder. Och det är klart att man ska inte underskatta den typen av målinriktat nätverksarbete från stormakterna. Men man ska inte heller underskatta enskilda personers förmåga att tänka kritiskt och reflektera på egen hand. Ingen av de här var ju några marionetter. Så att det är väldigt, tror jag, sofistikerat. Plus att de som ofta dras in i det här, Congress for Cultural Freedom, tror jag definitivt, de hade redan tagit ställning. Jag menar, de visste. De hade en agenda. De var antikommunister. De ansåg att Sovjetunionen måste isoleras och kommunismen måste besegras. Inte med vapen, men med ord. Ingenting tyder på att Herbert Tingsten någonsin tog emot pengar av vare sig Congress for Cultural Freedom eller CIA. I oktober 1967 avslöjade den amerikanska studenttidningen Ramparts att CIA står bakom Congress for Cultural Freedom. Nyheten slår ner som en bomb och slås upp stort i internationell press. Märkligt nog så är det ganska tyst om det här i Sverige. Det kan naturligtvis bero på att den svenska kommittén för kulturens frihet hade upplösts några år tidigare. Så att den föreningen fanns liksom inte kvar. Och därför så kanske det inte tog spinn på det sätt som det hade gjort om föreningen hade funnits kvar och fortfarande arbetat då i den formen och under den flaggen i alla fall. Internationellt så blir det ju ett ganska, ja, där är ju genomslaget mycket större. Där finns ju fortfarande de här föreningarna kvar och den internationella organisationen finns ju kvar. Så där blir ju konsekvenserna ganska stora. Alltså det får ju till följd helt enkelt att Congress for Cultural Freedom upplöses. Och sen ombildas den och man startar upp den igen under ett annat liknande men ändå annorlunda namn. Och så håller man på ytterligare ett tiotal år och sen så lägger man ner under 70-talet sen. Författaren Birgitta Stenberg, som var Svenska kommittén för kulturens frihetssekreterare under 3 år på 1950-talet, blev väldigt förvånad när nyheten kom i slutet på 1960-talet. Att det i själva verket var CIA som hade betalat hennes lön. Ja, det var ju en chock verkligen. För det kändes ju på något sätt inte bara att man blivit lurad av det här och gått på den här lögnen, utan också att någonting i deras idévärld skulle stämma med Congress for Cultural Freedom. Det ville man ju inte drömma om att det skulle vara så. Ja, att CIAs åsikter, metoder och sånt skulle sammanfalla på något sätt med vår idévärld. Ja, att ha stått on their payroll, det var ju mycket märkligt. Den amerikanska informationstjänsten i Stockholm, USIS, påverkades inte av avslöjandet om CIAs inblandning i Congress for Cultural Freedom. Från andra våningen på amerikanska ambassaden arbetar man vidare med den öppna propagandaoffensiven och nya utmaningar. USIS har sina egna problem, framförallt då med anti-Vietnamkrigsopinionen som man tvingas då att försöka hantera, så att säga, även i Sverige då, där ju oppositionen är ganska stor. Vietnamkriget skulle komma att förändra bilden av USA hos svenskarna. Det stora, snälla och välmenande landet i väst från 1950-talet var på väg att bli 1968-epokens häftigt kritiserade supermakt som bombade civilbefolkning. Men 1950-talets stora propagandaoffensiv hade ändå satt djupa spår hos svenskarna. Om man då ska försöka utvärdera den amerikanska propagandaverksamheten i Sverige under 50-talet och 60-talet så måste man nog säga att det var en väldigt stor framgång för de amerikanska propagandisterna. Det är många bäckar små som bildar en väldigt stor å som flyter genom den svenska samtidshistorien här i en riktning som gick västerut. Du har hört P3-dokumentär om CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige. Ett program av Henrik Arnstad och Lovisa Lam Nordenskjöld. Slutmix, Fredrik Nilsson. Exekutiv producent på Sveriges Radio, Amanda Rydman. På Sveriges Radios hemsida hittar du fler dokumentärer.